kilku lat i przy wykonaniu Doomed pojawił się również wyjątkowy cover Björk, jej utworu Come to Me. Przypomnijmy tym razem oryginał. Protect you. Björk w jednym z wywiadów powiedziała, że choć Come to Me to utwór o miłości, to niekoniecznie tej romantycznej, bardziej przyjacielskiej. Dobrze zapamiętuję covery artystki, która zdecydowanie jest zresztą jedną z moich ulubionych, i za interpretację jej innego słynnego utworu Army of Me zabrał się kilka lat temu Adam Baran w swoim jazzowym projekcie Helicopets. Army of Me, Adam Baran. Thank you. trochę posępny, naładowany jakąś upiorną energią cover Army of Me. Podobne odczucia mam co do kolejnego jazzowego utworu dzisiejszej audycji, czyli nowego singla Nene Heroin. Nazywa się Tokio. To pierwszy singiel z nadchodzącej płyty 4 i tak jak tytułowe miasto, cała płyta ma być pełna niespodzianek. Tak zapowiada zespół z Trójmiasta. Bardzo ciekawa jest koncepcja wokół płyty, bo towarzyszy jej na razie krótkometrażowy film Macieja Bieruta. Nie jest to do końca teledysk, bo to filmowa adaptacja powieści Gold and Silver autorstwa Junichiro Tanizakiego i opowiada ona o konflikcie między tradycją a nowoczesnością w Japonii początku XX wieku. No ja nie mogę doczekać się całości i jak zestawi się to z muzyką jazzmenów z Trójmiasta. No na razie posłuchajmy singla. Thank you. To było Tokio od Nene Heroin. Zmierzając dalej w audycji Bażancie Serce, łącząc tradycję z nowoczesnością, sięgam do tegorocznego debiutu, choć nie do końca debiutu, czyli projektu Beluga Ryba. Jego autorem jest bardzo doświadczony muzyk Jędrzej Dudek, znany z projektów takich jak P-Unity czy Beluga Stone, a w klimat westernu wprowadził nas zapowiedzią albumu utworem Ranger. Posłuchajmy utworu, a ja dodam informację, że jeżeli ktoś z moich słuchaczy ma ochotę na posłuchanie artysty na żywo we Wrocławiu, mam wejściówki na dzień festiwalu Avant Art, na którym wystąpi Beluga Ryba. To 13 września, wystarczy pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Ruch dziki wschód. Się nie pada tu butą do stóp strób. Na kolanach ciup stól. Skup się módl. Jeden słuszny Bóg. Polan duch, pogan trup. Pana mana bani pana pana merakus. Zbija wzdłuż dziadów naszych dróg. Klnę się na mój złoty Santa Cruz. Jeszcze parę lat i stóp. Z koniem kupię wóz. Złote bolo, ciasny krąg jak mój polo klub. Otwarta dłoń dla zagranicznych dóbr. Pod nosem stary, dobry polski blues. Wszystko nasze, bo jest tu. Wszystko nasze, bo jest tu. Kolorowe twarze wieją stąd. Zbrojny kojot czujnym okiem bada każdy krok. Żyletkowe siatki to kurę strys plot. Okoliczności mówią pobyt tu to błąd. Błąd do siebie. Co tam ksiąkasz czy to mowa nie wiem. Moje słowa pamiętaj ich brzmienie. Nie przekręcaj bo zjebym. Raz w Chicago to mówiłem. Nawet od tych dziwolągów lepiej. Złoto mową królów. Twarze na złotych jak portrety moich wujków. Prawdziwy dziwi, bo dziś dzień widok paru jurków. Imiona piastów jak wyrazy w urdu. Ciężka duma to się niesie. Ile dźwignie przetyrana i dziurawa kieszeń. Nie ma prawdziwych historii. To prawdziwy kowboj zwoje swoich legend wiezie przez prerię. Lone Ranger. Dzikie konie ulegają mej komendzie. Po to są, żyją żeby wieść mnie. Przez pejzaże senne, bo więcej. Bo więcej, bo więcej. Jak podkreśla Jędrzej Dudek, jego utwory łączą wakacyjne wspomnienia i młodzieńczą naiwność z doświadczeniami lęku, smutku i żałoby. Przypominam, że można posłuchać Belugi Ryby na Avant Arcie. Mam zaproszenia dla słuchaczy na festiwal we Wrocławiu, a dokładniej koncerty 13 września w klubie Ciało Wystąpią tam także Mopcat z MC Dalek, prezentujący mroczne, industrialne brzmienia. Slickback z Kenny, czyli artysta techno, który prezentuje też duby i takie afrykańskie elementy w swojej muzyce. Oraz brytyjski artysta A&D, znany z bardziej hipnotyzujących, rytmicznych setów. To wszystko w klubie Ciało, będzie naprawdę niesamowita atmosfera. Można tam być, wystarczy napisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Mam zaproszenia. A my słuchamy płyty P-Unity z Jędrzejem Dudkiem, konkretnie utworu My Mind. Right. coming back to see what's left. You keep coming back inside to see much of you can die in me. And I keep coming back to see what's left. You keep coming back inside to see much of you can die in me. And I keep coming back to see what's left. Dwa lata temu ukazała się płyta P-Unity No Codes, a na niej w wyjątkowym wydaniu. Jeśli chodzi o takie brzmienia instrumentalne z Polski, to dużo słychać o debiucie grupy Omasta z Krakowa. Mówiłam o niej wielokrotnie na antenie Trójki i nie tylko ja, bo też wspominaliśmy o artystach przy okazji ich dwukrotnego występu na OFF-ie. Co tu dużo mówić o Omaście? Muzycy łączą jazz, hip-hop i kulturę uliczną. Grają tłusto, rytmicznie i mają okazję to pokazać na swoim kolejnym utworze Who They Was. Tam znajdzie się trochę kompozycji też z elementami syntezatorowymi. Jeszcze więcej na ich płycie, która już niedługo ukaże się w Polsce, czyli Jazz Report from the Hood. Na początku audycji mówiłam o nowej kompilacji wytwórni Father and Sons Records and Tapes. Znalazł się na niej utwór grupy Niemoc Antypody, który przed chwilą usłyszeliśmy. Elektroniczno-gitarowe trio, no cóż, jak zawsze balansuje gdzieś na granicy post-punkowych brzmień, zimnej fali i muzyki tanecznej. Mają na koncie trochę współprac artystycznych poza tą kompilacją. Między innymi nagrali utwór Scahouse Calls, to popowy singiel o wdzięcznej nazwie Plankton. To był Plankton z 2021 roku, czyli Niemoc i Kecha. Zatrzymałam się trochę na tym popandemicznym roku w ostatnich odsłuchach muzycznych i trafiłam na to, że w tym roku ukazał się też album zespołu, który też łączy pop, syntezatory i elektronikę, czyli Wczasy. Moje, nie ukrywam, ukochane Wczasy. Na płycie To wszystko kiedyś minie znalazł się utwór Tak pięknie z Enchanted Hunters. przed chwilą słodko-gorzkie muzycznie i tekstowo. Tak pięknie, a na dobranoc w Bażancim Sercu jeszcze odrobina z elektronicznej kompilacji Fast Red. No a ja się żegnam. Po tej stronie Ania Lalka. Dziękuję za ostatnie 2 godziny spędzone w trójkowym Bażancim Sercu. Dobrej nocy.